wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 stycznia. Minęła już 7. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Uwaga, zmiana pogody. Po dwóch dniach zimy odwilż i gołoleć. Sprawca tragedii na warszawskiej Woli z zarzutami. Dziś okaże się, czy będzie wniosek o areszt. Każde porozumienie z Rosją musi zawierać solidne gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, mówi prezydent Ukrainy. Na początek ostrzeżenie dla kierowców przed gołoledzią w północno-wschodniej Polsce. Na drogach może być ślisko i niebezpiecznie, zapowiada synoptyk Tomasz Siemieniuk. Będzie towarzyszył nam śnieg, ale także opady marznącego deszczu. Od godzin porannych aż do praktycznie nawet miejscami do godzin wieczornych. Najpóźniej te opady mogą się utrzymywać na Suwalszczyźnie. W wielu miejscach będą panowały trudne warunki na drogach. Dodatkowo nasili się wiatr. Mężczyzna, który w piątek na przejściu dla pieszych na Stołecznej Woli potrącił 14-latka, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki i prowadzenia mimo sądowego zakazu. W ręce policjantów trafił szybko, bo kilka godzin po tragedii. To m.in. dzięki informacjom od warszawiaków, informuje Jacek Wiśniewski ze Stołecznej Komendy. Do policjantów trafiło bardzo dużo nagrań z rejestratorów samochodowych, z kamer, z monitoringów. Były ważnym elementem, który doprowadził policjantów do i miejsca, w którym znajdował się pojazd, no i finalnie do dotarcia miejsca, w którym się znajdował. Zatrzymany to 43-letni Polak. W chwili zatrzymania znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał około 2 promili alkoholu we krwi. Grozi mu do 20 lat więzienia. Dziś prokuratura zdecyduje, czy będzie wnioskować o areszt dla podejrzanego. Każde porozumienie z Rosją w sprawie zawieszenia broni musi zawierać solidne gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca udzielił wywiadu amerykańskiemu twórcy podcastów Lexowi Friedmanowi. Zełenski powiedział, że gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa po zakończeniu wojny z Rosją będą skuteczne tylko wtedy, gdy udzielą ich Stany Zjednoczone. Cytuję fragment wywiadu agencja Reutera. Ukraiński lider dodał, że ma nadzieję na spotkanie z amerykańskim prezydentem elektem wkrótce po jego inauguracji, zaplanowanej na 20 stycznia. Wyraził też przekonanie, że Donald Trump potrafi zmusić Moskwę do wyrażenia zgody na trwały pokój. Korea Północna wystrzeliła rakietę, która przeleciała 1100 km i wpadła do morza. Prawdopodobnie był to pocisk balistyczny średniego zasięgu. Do incydentu doszło w czasie, gdy w Korei Południowej przebywa sekretarz stanu USA Antony Blinken, a w rozmowie z pełniącym obowiązki prezydenta zapewnił o niezachwianym wsparciu Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Korei Południowej. Wezwał też do przyjęcia wspólnej, twardej postawy w obliczu spodziewanych prowokacji ze strony Korei Północnej. Kto planuje ferie za granicą, powinien zadbać o kartę EKUS, radzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Z wyrobieniem dokumentu nie warto czekać do ostatniej chwili, podpowiada rzeczniczka podlaskiego NFZ Izabela Przewłocka. EKUS na wyjazdy zimowe jest szczególnie potrzebny. Szaleństwo białe na nartach może być kontuzjogenne. Także drodzy Państwo, sprawdźcie, czy Wasze karty EKUS są ważne. Jeżeli mamy umowę o pracę, czy prowadzimy działalność gospodarczą, karta EKUS ważna jest przez 3 lata. Jeżeli mamy niepełnoletnie dzieci, karty EKUS dzieci uczących się są ważne do ich 18 urodzin. Najprostszym i najszybszym sposobem na uzyskanie karty jest złożenie wniosku online. Można to zrobić za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP lub platformy ePUAP. Można też złożyć wniosek osobiście w oddziale NFZ-u. Kartę EKUS wydajemy praktycznie od ręki. Jest to bardzo szybki proces. Jeżeli kartę EKUS wyrabiacie komuś innemu niż małżonek o tym samym nazwisku, to pamiętajcie Państwo, żeby mieć od tej osoby upoważnienie do tego, żeby w jej imieniu można było formularz wypełnić i kartę odebrać. EKUS to dokument, który potwierdza prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w innym państwie członkowskim Unii. Uprawnia do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny. Jak już informowaliśmy, w północno-wschodniej i wschodniej części kraju może padać śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoleć. W pozostałych regionach deszcz. Zrobi się cieplej, termometry wskażą od 2 stopni na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 10 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

dnia Pana, dzień dziś wesoły. Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie płynie, anioł budzi przy dolinie. Pasterzów co paśni pod borem woły. Pasterzów co paśni pod borem woły. Wypada wśród nocy ogień z obłoku. Mają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje. Skąd ta łuna bije, tak miła oku. Skąd ta łuna bije, tak miła oku. Ale gdy anielskie głosy słyszeli, zaraz do Betlejem prosto wierzyli. Tam kidali w żłobie Pana, potykali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. I oddali dary, co z sobą wzięli. Chwałę z aniołami wraz wyśpiewujmy. Bo ten Jezus niebadany weźmie nas między niebiany. Tylko Go z całego serca miłujmy. Tylko Go z całego serca miłujmy. Folkowo i misyjnie i tak z Bliskiego Wschodu przez Europę przewędrowaliśmy do Ameryki. A skoro misje i rola misjonarzy, to Ameryka Południowa, czyli Paragwaj, Chile i Boliwia. Jadąc do Boliwii postanowiłam sobie szukać śladów filmu Misja. Czy to się udało? W ostatnim miejscu naszego pobytu, czyli w San Jose de Chiquitos, razem z ojcem Tomaszem Szyszką, moim przewodnikiem, spróbowaliśmy zebrać całą wiedzę o misjach tych historycznych i uporządkować ślady, którymi podążaliśmy, myśląc o filmie Misja. Film Misja przepięknie pokazuje wysiłki ewangelizacyjne jezuitów. I w tych wysiłkach ewangelizacyjnych jezuitów z XVI-XVII wieku chodziło o to, żeby jak najszybciej zewangelizować jak największą ilość Indian. I jezuici przez dłuższy okres poszukiwali tej najlepszej, optymalnej metody i w 1610 roku założyli pierwsze redukcje w Paragwaju. I te redukcje miały na celu ewangelizację Indian, zgromadzenie Indian w jednym miejscu, żeby ich lepiej, szybciej ewangelizować, żeby można było prowadzić regularną katechezę. Ale bardzo ważnym elementem czy wątkiem było również to, żeby Indian chronić przed zakusami encomenderos, czyli właścicieli ziemskich, i przed łowcami niewolników. I ten właśnie przepiękny i trudny, dramatyczny wątek jest podjęty w filmie Misja, gdzie jezuici starają się nie tylko dotrzeć do Indian, nie tylko ich ewangelizować, czyli nawracać, ewangelizować, ale również ich po prostu chronić. I ten wątek, który został poruszony w filmie Misja, on się odnosi do konkretnej sytuacji w Paragwaju, ponieważ jezuici zostali zmuszeni do opuszczenia kilku wiosek i pięknie jest to pokazane właśnie w tym filmie, gdzie Indianie protestują. Mówimy, my nie chcemy, żeby nas jezuici opuszczali, my nie chcemy przechodzić pod władzę króla Portugalii, my chcemy tutaj mieszkać, ponieważ my wybudowaliśmy tę redukcję, my tutaj stworzyliśmy naszą kulturę i my chcemy tutaj zostać. Stąd też ten wątek taki tej dyskusji biskupa z jednym z kacyków. Natomiast jezuici sobie też od samego początku zdali sprawę z tego, że Indianie mają wielki zmysł artystyczny i muzyczny. I to właśnie w filmie Misji też jest pięknie pokazane, kiedy to ojciec Gabriel idzie bez żadnej broni, idzie właściwie sam, udaje się do ludzi jedynie z instrumentem, z fletem. I kiedy zaczyna grać, Indianie podchodzą do niego i nawiązują kontakt. To spotkanie dla ojca Gabriela, jak to jest pokazane w filmie, to nie było takie łatwe ani przyjemne. On się musiał, prawda, bać. Natomiast efekt był zaskakujący. Muzyka powodowała, że jezuici mogli łatwiej, szybciej, dogłębniej nawiązać kontakt z Indianami. I ten motyw jest pokazany w filmie Misja i ten sam motyw pojawia się bardzo wyraźnie właśnie tutaj w tych redukcjach jezuickich w Chiquitos, czyli na wschodzie Boliwii. Tutaj również, kiedy jezuici przyszli i założyli pierwszą redukcję w 1691 roku, to niejako pierwszą rzeczą, którą uczynili, to było założenie szkoły i w tym szkoły muzycznej, warsztatów, żeby właśnie poprzez muzykę ewangelizować Indian. Zasada była bardzo prosta. I w jaki sposób dotrzeć do serc i do umysłów Indian? W jaki sposób zachęcić ich do tego, żeby zechcieli słuchać to, co mają do powiedzenia jezuici, jak ich zachęcić do tego, żeby te prawdy wiary przyjęli. I tutaj okazało się, że muzyka jest takim doskonałym środkiem ewangelizacyjnym. My przewędrowaliśmy z Santa Cruz do San Javier i to jest to miejsce, gdzie mogliśmy szukać pierwszych śladów, też związanych z tym wątkiem muzycznym, ewangelizacji, czy budowania mostów poprzez muzykę. Jak najbardziej. Tam pracował misjonarz Arce, tam również pracował Schmidt i tam właśnie w tej redukcji San Javier, pierwszej redukcji na tej obszarze, pod koniec XVII wieku, założono szkołę muzyczną. I to jest o tyle ciekawe, frapujące dla tych, którzy odwiedzają współcześnie tą redukcję, że w muzeum mogą zobaczyć stare instrumenty pochodzące jeszcze z XVIII wieku. To są harfy, to są wiolonczele, to są skrzypce i również inne instrumenty. I to jest dowód na to, że ta muzyka czy kultura muzyczna w redukcji San Javier, ale również we wszystkich innych, była na bardzo wysokim poziomie. Mamy jeszcze jeden dowód, taki pośredni dowód, na jakim poziomie była kultura muzyczna w redukcjach w Chiquitani, ponieważ kiedy usunięto jezuitów w 1767 roku, Hiszpanie dokonali inwentaryzacji całego stanu dobra posiadania jezuitów i jednym z tych elementów tej inwentaryzacji jest spis instrumentów i okazuje się, że właśnie takiej chociażby no, dosyć skromnej redukcji, jaką była San Javier, były trzy organy, były harfy, były skrzypce, były dzwony. W sumie tych instrumentów było prawie że kilkadziesiąt. We wszystkich innych redukcjach jezuickich w Chiquitani było bardzo podobnie. jechał przez stepy podobne szybie, błękitnej pod wiatru miechem. Nucił po latach stu kwiat początku i końca ogień w jedno koło związanych nut. Gdy zobaczę sam, stanę się Bogiem i zobaczę w purpurze rubinów ogień, siły magiczny blask. Może stanę się mocniejszy od czynów przez ten jeden, jedyny raz. A w pałacach na lądach zielonych, co jak sukno wzburzonej fali, mieli królewcze i błękitne dzwony, w których serca swe na co dzień chowali. A tak spiesznie biegli, że w pośpiechu wzięli tylko myśli pełne grzechu. A tak spiesznie biegli, że w pośpiechu wzięli myśli pełne grzechu. Pieszali z wysokości, trzej królowie, nauczeni miłości. Trzej królowie, nauczeni miłości. Trzej królowie, nauczeni miłości. Trzej królowie, nauczeni miłości. Trzej królowie, nauczeni miłości. Trzej królowie, nauczeni miłości. Trzej królowie, nauczeni miłości. Pamiętamy ten wątek, kiedy ojciec Gabriel uczy, tak naprawdę to on uczy się nawiązywać kontakt z Indianami poprzez muzykę. Czy zachowały się tutaj, na przykład w San Javier, dokumenty? Jak to się działo? Dokumentów jest bardzo wiele i te dokumenty już są opracowane, są wydania też w formie artykułów i w formie książek, ponieważ jezuici byli zobowiązani do pisania corocznych sprawozdań na rzecz swoich przełożonych. To, co się udawało dobrze zrobić, było pisane jako pewnego rodzaju sukces, ale potrafili też doskonale pisać, pięknie pisać o swoich porażkach, o pewnych rzeczach, które nie wychodziły, ponieważ jezuitom zależało też na tym, żeby ciągle ewaluować swoje metody i dobierać odpowiednie środki, a to wymagało takiej odważnej, dogłębnej analizy tego, co się już udało, co się nie udało, żeby poprawiać, uczyć się na błędach i w ten sposób właśnie rozszerzali tą swoją działalność misyjną też w Chiquitanie. I to przepięknie widać na przykładzie poszczególnych redukcji, ponieważ w takiej jednej redukcji potrafiło nawet mieszkać 11-15 grup autochtonicznych, posługujących się różnymi językami, mających swój sposób oceniania świata i chociażby też swojej percepcji muzyki. Byli Indianie, którzy muzyką byli bardzo zainteresowani, po prostu mówiąc lakonicznie, muzyka im się podobała, ale były też grupy muzyczne, dla których ta na przykład Guarayosz, akurat początkowo ta muzyka za bardzo nie przemawiała. Stąd też jezuici musieli ciągle tutaj dostosowywać te swoje metody. Natomiast moim skromnym zdaniem na uwagę zasługuje to, że jezuici od samego początku otwartymi oczyma patrzyli na rzeczywistość. Nie próbowali kreować tej rzeczywistości, tylko najpierw obserwowali ludzi i dostrzegli to, że ci Indianie naprawdę mają niesamowity potencjał, potrafią się cieszyć muzyką, potrafią cieszyć się sztuką. Ta sztuka, pomimo że tej sztuki europejskiej, wydania europejskiej nie znali, ona im sprawiała przyjemność. Ten wątek widać w filmie Misja. W tym momencie, kiedy ojciec Gabriel przychodzi, kiedy gra, początkowo jest takie zaskoczenie, prawda? Ojca Gabriela chcą wystraszyć czy postraszyć, straszą godzinami i łukami, strzałami. Natomiast w pewnym momencie dochodzi do takiego przełamania. Ojciec Gabriel zostaje zaproszony do wioski misyjnej i w tej wiosce już zostaje. I pięknie jest to też w filmie Misje pokazane, ponieważ okazuje się, że to, co jednoczyło misjonarza z Indianami i Indian z misjonarzem, czy z misjonarzami, to była właśnie muzyka i sztuka. Czy można powiedzieć, że ta cała historia, ten wątek, ten początek mógł się równie dobrze dziać w San Javier? On się de facto odbywał w całej Ameryce Południowej, w całej Ameryce Łacińskiej, począwszy od Brazylii, poprzez Paragwaj, poprzez Chiquitanie, poprzez Mochos. Niemal wszędzie, gdzie jezuici zakładali swoje redukcje, spotykali się z ludźmi, dla których muzyka z biegiem czasu, i to dosyć szybko, stawała się takim ważnym elementem ich tożsamości kulturowej. To jest dla nas zaskakujące i właściwie trudne do zrozumienia, jak ludzie, których wtedy określane jako dzikich, barbarzyńców, ludzi nieokrzesanych, prawda, niecywilizowanych, tak szybko przyjmowali ten element kultury europejskiej, jak jest muzyka baroku, my ją dzisiaj nazywamy muzyką baroku misyjnego, ale zarazem też wchodzili w interakcję z misjonarzami, żeby wspólnie tworzyć tak zwaną kulturę redukcyjną. I to jest też dla nas bardzo zaskakujące i o tym wiemy z wszelkiego rodzaju listów czy dokumentów XVII-XVIII wieku, ponieważ jezuici opisywali zaskakujące dla nas rzeczy, chociażby takie, że po kilku latach sami Indianie mieli wielkie pragnienie, żeby iść do innych grup etnicznych, do innych grup indiańskich, żeby mówić o Ewangelii, żeby ich zapraszać do Ewangelii. Przez muzykę też? Mieli swoje instrumenty i też katechizm był śpiewany. Prawdy wiary nie były recytowane na zasadzie ja wam coś powiem, tylko my wam coś zaśpiewamy. To był taki, no można by powiedzieć, może troszkę górnolotnie, taki hit misyjny, ponieważ ta metoda doskonale działała. Mamy też tutaj dokumenty bardzo takie ciekawe, mówiące o tym, że kiedy misjonarze chociażby pojawili się w Concepcion, czy tutaj w San Rafael, no na początku nie wszystkie grupy chciały się nie tyle, że podporządkować, ale nie chciały wejść w taką interakcję z misjonarzami. Wydawało mi się, że to jest dla nich nie najlepsze rozwiązanie. Po kilku latach, kiedy taka redukcja już funkcjonowała, gdzie muzyka i liturgia była na bardzo wysokim poziomie, okazywało się, że Indianie, ci, którzy do tej pory nie chcieli przychodzić, przychodzili, obserwowali przez 1-2 dni, jak to wszystko działa, działa. I mówi, to my tutaj zostajemy. Co swoją drogą dla samych misjonarzy też było wielkim problemem, ponieważ każda redukcja była obliczona na tyle, ile ludzi, prawda? Tych ludzi trzeba było jakoś zagospodarować, też wyżywić. Stąd też zakładano nowe redukcje. I takim klasycznym przykładem nowej redukcji jest redukcja Santa Ana, która niejako została wydzielona z redukcji San Rafael. To jeszcze zostańmy troszeczkę przy tej redukcji San Javier, bo ona jest bardzo ciekawa ze względu na też ten drugi wątek obrony Indian i obrony godności własnej. Dociera się do niej Santa Cruz coraz wyżej, w góry. Miejsce San Javier jest położone bardzo ładnie i bardzo malowniczo, ponieważ są to takie pagórki, które można by przyrównać troszeczkę do naszych Beskidów. To nie są wysokie góry w granicach tam 300-400 metrów, ale ma dosyć głębokie doliny. To wszystko pokryte jest oczywiście tropikalną roślinnością, obecnie też polami, gdzie są prowadzone różnego rodzaju uprawy, czy też hodowle bydła. Natomiast sama redukcja, sama wioska San Javier leży na takim wzgórku i tym centralnym miejscem tejże pobliżu wioski jest duży plac z krzyżem misyjnym i do jednego z boków tego placu właśnie przylega fronton kościoła, przepięknego, dużego kościoła. I jak duży jest ten kościół, ja miałem okazję się przekonać, kiedy byliśmy tutaj kilka lat temu. Jeden z uczestników tej grupy, który znał te kościoły, znał historię, ale znał ją, tą historię z książek i z opowiadań, wchodząc do kościoła mówi: o Boże, jaki ten kościół jest duży. Na pewno trzeba mieć dużą fantazję, żeby w połowie XVIII wieku budować kościoły, które mają 60-70 metrów, 12 metrów długości i które są przepięknie wyposażone nie tylko w różnego sprzętu liturgiczne, nie tylko są bardzo bogate od strony artystycznej, ale właśnie też są taką ostoją dla muzyki, ponieważ właśnie w tych kościołach wykonywano muzykę baroku misyjnego. Nie tylko w kościołach. Ta muzyka też wychodziła z kościołów, ponieważ plac, ten główny plac, La Plaza Central, jak się nazywa po hiszpańsku, był postrzegany też jako swoistego rodzaju miejsce sakralne. Tam były też odpowiednie takie kapliczki w czterech miejscach i tam Indianie regularnie urządzali różnego rodzaju procesje, tam się modlono, a modlitwa zawsze była powiązana z muzyką. I ta przepiękna tradycja, ona w San Javier przetrwała do tej pory. Właściwie w dwóch wymiarach. W jednym wymiarze, gdzie Indianie do tej pory praktykują swoje tradycyjne, autochtoniczne procesje, śpiewają w swoim języku, między innymi języku Chiquito, ale również w San Javier funkcjonuje, bardzo dobrze funkcjonuje szkoła muzyczna, gdzie kilkudziesięciu młodych ludzi, dziewczyn i chłopaków, uczy się śpiewać, uczy się grać na różnego rodzaju instrumentach i jak mówią fachowcy, ich poziom muzyczny jest bardzo wysoki. Czyli ta tradycja zapoczątkowana w 1691 roku przez założyciela tejże misji, ona trwa poniekąd do tej pory. Musimy pamiętać, że to wszystko dzieje się w głębokiej dziczy. W głębokim interiorze. Kiedyś tutaj były, kiedy byli jeszcze jezuici, to były naprawdę lasy tropikalne, trudne do przejścia. Komunikacja była bardzo słaba. No obecnie tutaj te lasy w większości wypadków są już wycięte. Drogi są bardzo dobre. Trzeba też powiedzieć, że Boliwia się bardzo szybko rozwija. I drogi, które od odległości, na które potrzeba było jeszcze 10 lat temu na pokonanie pewnej odległości, nawet 10-12 godzin, obecnie przejeżdża się w ciągu 2-3 godzin, ponieważ jest asfalt i te drogi są w bardzo dobrym stanie. To też pomaga ludności, żeby tutaj mieszkać, żeby żyć. Aczkolwiek jest też taki minus, patrząc troszeczkę z punktu widzenia właśnie funkcjonowania szkół misyjnych, szkół muzycznych, ponieważ bardzo wiele dzieci czy młodzieży, wręcz całych rodzin, wyjeżdża do miasta w poszukiwaniu lepszego życia i w ten sposób te szkoły też tracą swój narybek, no i stają się troszeczkę słabsze. Aczkolwiek też jest inna strona tego medalu. Kilka lat temu jeden z franciszkanów, który kiedyś pracował w Chiquitanie, zaproponował, po prostu ogłosił w kościele w Santa Cruz, że chciałby otworzyć chór i orkiestrę, jeśli tylko orkiestrę, z członkami byłych szkół muzycznych w Chiquitanie. I na początek zgłosiło się kilkanaście osób, po 2-3 miesiącach już było prawie że kilkadziesiąt osób i ta orkiestra też doskonale funkcjonuje. To pokazuje, że ludzie, którzy wywodzą się z tych wiosek, założyli swoje rodziny, mają swoje dzieci, mają swoje obowiązki, swoją pracę, kiedy nadarzyła się okazja, poświęcają wiele czasu na to, żeby znowu ćwiczyć, razem grać, razem śpiewać i razem wykonywać to, co wykonywali gdzieś tam w XVI, XVII, XVIII wieku. Ten czas się Chrystus narodził, a Pojawia nam się jeszcze drugi wątek w tej przeciekawej pierwszej redukcji San Javier. Mamy w oczach taki motyw, kiedy główny bohater usiłuje uczyć Indian sztuki walki, ale tej, którą on zna, oni pokazują mu, jak oni walczą, bo jest to potrzebne, aby bronić godności Indian. Ten sam wątek pojawia się tutaj. Ten wątek bardzo tutaj mocno wybrzmiał właśnie u początku funkcjonowania redukcji, ponieważ no, musimy sobie tu uzmysłowić jedną rzecz. Indianie byli ludźmi bardzo walecznymi. Oni musieli walczyć o swoje przetrwanie. Te obszary tutaj były zamieszkane przez bardzo liczne i bardzo zróżnicowane grupy etniczne i te grupy ze sobą też walczyły. Czyli ta kwestia obrony, ataku, prawda, czy prowadzenia takich czy innych wojen była tym Indianom bardzo dobrze znana, co stanowiło też swoistego rodzaju problem dla misjonarzy, ponieważ misjonarze tutaj też bardzo często ginęli. Ale pojawia się też taki właśnie wątek obrony, ponieważ tutaj podchodziły trupy portugalskich łowców niewolników. No i po pierwszy takich udanych ekspedycjach, można by powiedzieć, ze strony Portugalczyków, Indianie się bardzo szybko zorganizowali i po prostu byli w stanie stawić czoła Portugalczykom i nie tylko, że Portugalczyków pobili, ale też odbili tych, których Portugalczycy wykradli jako niewolników. I to dało też do zrozumienia bardzo wyraźnie, że Indianie po prostu są w stanie zadbać o swoją tożsamość. Oni byli tak dobrzy tym, żeby bronić swojej tożsamości, też za pomocą broni, że kiedy nadeszła potrzeba, udali się również do Santa Cruz, żeby bronić miasta Santa Cruz, a w innych wypadkach, chociażby w Paragwaju, było tak, że Indianie bronili Buenos Aires. I jak przewinać się będą te kolejne wątki filmowe klatka po klatce? San Javier, przejeżdżamy do Concepcion, potem San Ignacio i Santa Ana i tam pojawią się kolejne elementy właściwie historii filmowej, tak jak z filmu Misja. W każdej wiosce misyjnej, w każdej byłej redukcji jezuickiej można dostrzec wiele elementów, które zostały przepięknie ukazane w filmie Misja, ale szczególnie chodzi tutaj o elementy związane z metodą, środkami ewangelizacji. To jest kwestia muzyki, to jest kwestia architektury, to jest kwestia sztuki, kwestia języków, ponieważ tutaj trzeba sobie też jasno powiedzieć, że to jezuici uczyli się języków indiańskich, opracowali materiały katechetyczne i poszczególne redukcje, właśnie te wysiłki przepięknie pokazujące, zresztą też jest bardzo ładnie pokazane w filmie Misja. Jak budować mosty? Jeśli Państwo pamiętają taki fragment filmu, kiedy Indianie śpiewają Ave Maria Guarani, bardzo przejmujący, bardzo mocny wątek. Od tej właśnie muzyki, od tej Ave Maria Guarani, zespół Aracaendar rozpoczyna co roku koncert festiwalowy. Tak, ojcze? Tak. I nawiązując teraz do filmu Misja. W filmie właśnie Misja jest pokazany, jak ten przepiękny kościół zostaje spalony, zostaje zniszczony, ludzie zostają zabici, i misjonarze, i sami Indianie, ale właśnie przetrwali młodzi. I młodzi, jak to jest pokazane w filmie Misja, do buszu zabierają skrzypce, czyli zabierają tradycję muzyczną. I okazuje się, że ta tradycja muzyczna, ona przetrwała w misjach, szczególnie na terenie Boliwii. Dlaczego? Ponieważ te redukcje, dobrze rozwijające się redukcje w Paragwaju, one wszystkie były redukcjami dużymi, kamiennymi, i kiedy zabrakło jezuitów, one z biegiem czasu popadły w ruinę. I okazało się, że wszystkie rzeczy, czy większość rzeczy, które były w redukcjach na wyposażeniu kościołów, one po prostu zostały zniszczone, one gdzieś zniknęły. Natomiast takim paradoksem jest, że tutaj w Boliwii, gdzie kościoły były o wiele skromniejsze, one były budowane z drzewa, ale tym samym też Indianie mieli możliwość naprawiania czy reperowania tych kościołów, żeby one przetrwały. I one faktycznie przetrwały do lat 70. XX wieku. I ku zdziwieniu chociażby Hansa Rota, który się zajmował tą konserwacją, jak również wielu muzykologów, tutaj w skrzyniach ta muzyka przetrwała. I takim największym bodaj znaleziskiem w ostatnich latach było to, w archiwum misyjnym muzycznym w Concepcion dokonywano konserwacji pewnej księgi, i kiedy tą księgę, okładki tejże księgi otworzono, okazało się, że ta okładka jest wypełniona ślady właściwie, czy pieśni w języku Guarani, czyli tego języka, którym posługiwano się w Paragwaju i tylko częściowo w Boliwii. I to było takie odkrycie niesamowicie ciekawe i wielkie i frapujące, ponieważ wydawało się, że cała muzyka w języku Guarani jest nie do odtworzenia, że ona zanikła. A tutaj się okazało, że w sposób taki kuriozalny odkryto muzykę, i ta muzyka na podstawie, czy właśnie te ścinki, które znaleziono i zakonserwowano, pozwoliła ojcu Piotrowi Nawrotowi, muzykologowi, który to się zajmuje już ponad 30 lat, odtworzyć pewne pieśni właśnie w języku Guarani. I ta muzyka została znaleziona w Boliwii, prawda? Chociaż odnosi się do redukcji paragwajskich. Teraz gdybyśmy mogli sobie pogdybać i powyobrażać owe skrzypce, które razem z młodym pokoleniem popłynęły gdzieś łodzią w dal, popłynęły aż do Boliwii. My musimy tutaj gdybać, ponieważ wystarczy, że odniesiemy się do konkretnych faktów, i to faktów z czasów współczesnych, jak najbardziej współczesnych. Indianie, kiedy opuszczali swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, czyli misje jezuickie, redukcje jezuickie, zabierali ze sobą partytury, zabierali instrumenty. I to jest takie frapujące i dla nas bardzo interesujące, że Indianie, którzy niekiedy pakowali się z godziny na godzinę i odchodzili do buszu, zabierali to, co mieli najcenniejszego, co uważali za najcenniejsze, i były to instrumenty, czy były to też partytury. I teraz, jeżeli mielibyśmy okazję udać się do takich bardzo odległych wiosek na północy Boliwii, okazuje się, że w tych wioskach, gdzie ksiądz dojeżdża raz czy dwa razy w roku, czyli nie ma jakiejś takiej opieki duszpasterskiej, tam nadal wykonywana jest muzyka z misji jezuickich. Czyli ta tradycja na swój sposób przetrwała. Ona jest jeszcze wydaje mi się, do odkrycia, w tym sensie, że muzykologowie powinni się tam pofatygować na dłuższy czas, żeby to wszystko nagrać, żeby to wszystko opracować. I ta muzyka właśnie, która powstawała w redukcjach paragwajskich, ponieważ te redukcje paragwajskie były taką kolebką kultury redukcyjnej, ona się potem przeniosła właśnie na północ, tutaj do Chiquitani, czyli do departamentu Santa Cruz w Boliwii. Ta muzyka, ona nadal gdzieś istnieje, ona nadal przetrwała, i najciekawsze jest też to, że ludzie są świadomi tejże właśnie kultury muzycznej, która pochodzi właśnie z redukcji jezuickich. Jako misjologowie moglibyśmy naprawdę fachowcom od pisania scenariuszy podpowiedzieć wiele ciekawych elementów, chociażby z tego względu, że jest niesamowicie wiele dokumentów, które nawiązują do historii. Część jest nawet już wydana w języku polskim, to są rzeczy przetłumaczone, opracowane, i te elementy na pewno mogłyby służyć ku temu, żeby stworzyć to film dokumentalny, taki w szerszym tego słowa znaczeniu. Czyli my też, jako polscy misjologowie, muzykologowie,